कितने 17 पता है 63 15 14 विभासांचेद रदिक स्त्रियां विभाषा अंचे अधिक स्त्रियाम अधिक स्त्रिया में दिक च सो स्त्री च दिक स्त्री न दिक स्त्री अधिक स्त्री स्त्री लिंग में दिक शब्द हो तो वहाँ नहीं लगे अधिक स्त्री दिक शब्द स्त्रीलिंग हो तो वहाँ नहीं लगे अधिक स्त्री वृत्ति है अंचत्यंतात अंचत्यंत प्रातिपदिक से क हो जाएगा स्वार्थ में प्राक शब्द है क हो गया प्राचीन बन गया प्रत्यय से प्रतिचिन्ह हो गया प्रत्यंच ही ख प्रत्यय होगा क कोई न होगा प्रतिप्रयोग अंच ही क्वीन प्रत्यय लोप है प्रति अगर अच ही आगे प्रत्यय हो गया ख कोई न होगा तो प्रति में ई दीर्घ कहाँ से आएगा अच का अ कहाँ जाएगा अच चौ प्रतिचिन्हम अभाग से अवाचिन्हम निकृष्ट प्रतिकृष्ट अर्व रेफयाप्यावमाधवा इत्यमर अमरकोश की पंक्ति है निकृष्ट प्रतिकृष्ट अर्व रेफयाप्य अवम अधम निकृष्ट अर्थ में इसमें अर्व शब्द है अर्वन वो देखने दिखाने के लिए अर्वंतम अंचती अर्वाक अर्व पर अंच धातु का कुन होकर अर्वाक बना तो ख प्रत्यय होगा और प्राचीन बनेगा अधिक स्त्रियां किम प्राची दिख ये प्राची दिख के लिए प्रयोग किया गया त्रिलिंग में तो यहाँ ख प्रत्यय स्वार्थ में नहीं होगा उदयची दिख हो गया दिख ग्रहण किम प्राचीना ब्राह्मणी यहाँ दिख नहीं स्त्रीलिंग तो है प्राची शब्द ब्राह्मणी पूर्व जो ब्राह्मणी पूर्व काल दिशा नहीं स्त्री ग्रहण किम प्राचीनम ग्रामाद अमरा ग्रामाद प्राचीनम पूर्व दिशा में त्या प्राचीन शब्द जो है दिया है वो अस्तात्य अर्थ में दिया है कहाँ प्राच्याम दिशि इति अर्थ है प्राच्याम दिशि इस अर्थ में लुप्ता अस्तात्यंता प्राग इति प्रकृति प्राच्याम दिशि इस अर्थ में दिशा तो है किंतु स्त्री नहीं प्राचीन हो गया अस्तात्य अर्थ है तो इसे दे करके लुप्त करके वो स्त्री नहीं होने से प्राची दिश होने पर भी ख हो गया प्राचीन रमादा मदा जात्यंता छ बंधुनी जात्यंत शब्द छ हो जाएगा स्वार्थ में बंधु अर्थ में ब्राह्मण जातीय तो ब्राह्मण के बंधु अर्थ में बंधुनी किम ब्राह्मण जाति शोभना यहाँ ब्राह्मण जाति है तो यहाँ छ नहीं हुआ ब्राह्मण जाति में ब्राह्मण जाति तुल्य ब्राह्मण तो जाति ब्राह्मण जाति आश्रय द्रव्य लक्षी काम जन बंधु है ब्राह्मण जाति बंधु अर्थ में यहाँ ब्राह्मण जाति जाति है तो बंधु अर्थ नहीं जातिर व्यंजकम द्रव्यम बंधु जाति का व्यंजक द्रव्य बंधु है तो यहाँ बंधु शब्द का अर्थ जाति का व्यंजक तो जाति का बंधु कौन से बध्यते ब्राह्मणत्वादि जातिर व्यज्यते अश्विनी बंधु बंधु शब्द का अर्थ द्रव्य है ब्राह्मणत्व जाति जिसके द्वारा अभिव्यक्त होता है द्रव्य तो यहाँ द्रव्य बंधु शब्द का अर्थ द्रव्य है जातिर व्यंजकम द्रव्य बंधु शब्द से कहा तो ब्राह्मण जाति का व्यंजक द्रव्य ब्राह्मण जातीय कहा ब्राह्मण जातीय तो ब्राह्मणत्व जाति आश्रय कोई व्यक्ति है तो वही है किंतु ब्राह्मण जाति के यहाँ क्या जातीय नहीं जाति जाति आश्रय व्यक्ति होता है ब्राह्मण जाति यह ब्राह्मण जाति है द्रव्य नहीं है ये तो जाति है जाति हो गया द्रव्य जाति वाला ये द्रव्य जाति होने से च नहीं हुआ स्थानांत विभाषा स्थानांतात विभाषा सस्थाने नेति चेत स्थानांत शब्द से विकल्प से छ हो जाएगा सस्थाने नेति चेत स्वस्थान ने कहा तो स्वस्थान तुल्य तुल्य न चेत स्थानांतम अर्थवत स्थानांत शब्द तुल्य यदि ऐसे अर्थवते पित्रा तुल्य पितृस्थानीय पितृस्थान बनिया पितृस्थान शब्द स्थानांत पिता तुल्य अर्थ में पितृस्थान से छ हो गया पितृस्थानीय छ प्रत्यय करेंगे तो पितृस्थान या नहीं तो पितृस्थान, पितृस्थान मतलब पिता के तुल्य है, ये अर्थ है। सस्थान यानी किम गोस्थानम, यहाँ गोस्थान में क्या है, गो गवा तुल्य इस अर्थ नहीं, गो का स्थान है, तिष्ठति अस्मिन् इति स्थानम। अनुगादिनष्ठक, अनुगादिन शब्द है, अनुगदति तो अनुगादि सुप्रिय जातुनिनी, अनुगादिन शब्द है, अनुगादिन न अनुगादिन से ठक हो गया, ठक हो गया सार्थ में ठसेक अनुगादिक बन गया, आती से वृद्धि हो गया किति च अनुगादिक। अनुगदति अंतर पीछे कहने वाला, विसारिणु मत्स्ये विप्रक स्त्री धातु से श्री गति अर्थ निनिक से विसारिन, विसारिन शब्द से मत्स्य अर्थ में अन हो जाएगा, तो वैसारी न बनी आद्य वृद्धि तद्धित शोचा मादे वैसारी न मत्स्येत किम विसारी देवदत्त, विसार मतलब श्रीगति अर्थ फैलने वाला प्रसारण करने वाला, तो यहाँ मत्स्य अर्थ नहीं तो वो अन नहीं हुआ। संख्याया क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्यो सुच, क्रिया क्या यह अभ्यावृत्ति, अभ्यावृत्ति गणन में कृतसुच प्रत्यय होता है। अभ्यावृत्ति का अर्थ जन्म, क्रिया जन्म गणन वृत्ति, क्रिया यह अभ्यावृत्ति, क्रिया के अभ्यावृत्ति का अर्थ जन्म, क्रिया जन्म गणन वृत्ति संख्या, क्रिया जन्म गणन, कोई क्रिया है भोजन क्रिया पठन क्रिया शयन क्रिया, उसका गणन कितने बार किया उसकी गणन करें तो संख्या से कृतसुच प्रत्यय हो जाएगा। क्रिया जन्म गण गणन वृत्ति संख्या शब्द, संख्यावाचक शब्द है संख्या है, क्रिया जन्म गणन वृत्ति हो सार्थ में कृत्वसूच हो जाता है। पंचकृत भुगते, पंचन शब्द से कृत्वसूच, कृत्वसूच क्या है कृत्वस उकार उच्चारण के लिए चकार हलन तो कृत्वसी अव्यय परिगण में आता है, तो पंचकृत मतलब पाँच बार भुक्त भोजन क्रिया का गणन है पाँच बार खाता है। संख्या है कि भूरी बारान भूते बहुत बार खाता है, तो यहाँ बहुत बार क्रियाभ्यावृत्ति गणन थे किंतु संख्यावाचक शब्द नहीं बहुत बार खाता है, तो कृत्वसुच नहीं हुआ। द्वि त्रि चतुर्भ्य सुच, वही कृत्वसुच संख्याभ्यावृत्ति गणन प्राप्त है उसका अपवाद सुच हो गया, कृत्वसुच नहीं होगा, कृत्वसुच अपवाद। द्वि शब्द से सुच द्विस ये अभ्य है, द्विर्भुंगते दो बार खाता है, त्रिशब्द सूच करेंगे तो क्या बनेगा त्रिर्भुंगते, चतुर्शब्द से सूच होगा तो चतुर्ष सकार का लोप हो जाए राष्ट्रस्य चतुर्ष बन जाए तो चतुर्भुंगते, चतुर्भुंगते। एक से सकृच, एक शब्द से सूच प्रत्यय होगा, एक को सकृत आदेश हो जाएगा तो चातुर्थ, और सकृति के सकार का लोप हो जाए संयंत स्वरूप सकृत भुंगते एक बार खाता है संयंत सिद्धि सूचु लोप न तो हलंगे आदि लोप, हलंगे आदि ने क्यों नहीं तो अभेद स्थिति सिच सूचोपी तदयुगात, अभेद स्थिति में हलंगे से सिच का लोप नहीं होता, सूति स्त्री में तिप देना आता है, इसलिए सूच का सुग्रहण नहीं होगा, सूति से में तिप सिप के सहायता से सहचरित सहचरित हो सहचरित से ऐसे सुतिप का ग्रहण पित का ग्रहण होगा, तिप तीन का यानी सूप का, सूप में जो सु यहाँ सूच का जो सु है सूप में आएगा तिंग में आएगा नहीं आएगा। विभाषा बहुर्धा विप्रकृष्ट काले, विप्रकृष्ट होता है दूर, अभिप्रकृष्ट होता है समीप, अभिप्रकृष्ट था आसन, बहु सदस्य धा हो जाएगा विकल्प से, बहुधा अथवा कृतसूच का बहु कृतवा दिवस से भूंगते आसन हो गया, दिन में एक दिन में बहुत बार खाता है, एक महीना में खाता है तो वहाँ नहीं होगा बहुधा नहीं होगा, दिवस से बहुधा भूंगते दिन में बार बार खाता है। आसन काले कि बहुकृत्व मास से भूंगते, मास से बहुकृत मास से यहाँ बहुधा प्रयोग होगा, कृत्वसूच कैसे हो गया संख्याभ्यावृत्ति सूत्र से, यहाँ तो बहुधा होता है विकल्प से आसन अभी प्रकृष्ट हो तो धा नहीं हुआ आसन का हो गया। तत्प्रकृत वचने मैठ, तस्य वचनम प्रकृत से वचनम, प्रकृत प्राचुर्य प्रस्तुतम प्रकृतम, प्रकृत से वचन तस्य वचन है तस्य प्रकृत से वचन का अर्थ प्रतिपादन वचन सद वच धातु से अथवा ब्रूह धातु से ल्यूट प्रत्यय करें तो वचन बनेगा। ब्रूह धातु से ल्यूट करें तो बन जाएगा ब्रूव वच्यादेश हो जाएगा वचन। ल्यूट प्रत्यय अधिकरण भावे व ल्यूट भावे में ल्यूट करेंगे तो प्रकृत से वचन प्रकृत है। अधिकरण जहाँ अधिक होता है दो अर्थ है आद्य प्रकृतम अन्नम अन्नमयम प्रकृतम अन्न मतलब अधिक अन्न अन्नमयम अपमयम अपमय हो गया यवागमय बहुत यवाग अर्थ में द्वितीय अन्नमय यज्ञ जिस यज्ञ में अधिक अन्न होता अधिकरण अर्थ में अपमयम पर्व पर्वन सदन कारण नपुंसक है। समूह वच्च बंधुषु समूहवत् बंधुस ने समूहवच्च बहुषु बहु अर्थ में समूहवत् प्रयोग है प्रत्यय सामूहिक प्रत्यय अति दिश्यन्ते समूह में जो प्रत्यय होते हैं सब यह जाए बहुत अर्थ में चान मैट मैट भी हो जाएगा और समूहवत् प्रत्यय भी हो जाएगा। मोदक प्रकृता तो मोदक से यहाँ समूह अचित हस्ते देनो ठक ठसे हो गया कितिचा मौदकिकम और मैट करें तो मोदकमे बन गया दोनों बन गया मौदकम अधिक मोदक अर्थ में समूह अर्थ में ठक हो गया। सास्कुलिकम ये ठक हो गया सास्कुलिमय मट हो गया सस्कुलिमय। द्वितीय अर्थ मतलब अधिकरण अर्थ में मौदिक मौदकिको यज्ञ मोदकमय यज्ञ अधिकरण थे वचन अनत अनंतावस्थेतिह भेषजान्यः सार्थक हो जाएगा अनंत सदस्य यह अनंत एव यह आदेश वृद्धि अनंत्यम अनंत ही अनंत्यम है आवसत वासगृह होता है यह हो जाएगा आवसत्यम बन जाएगा। इतिह के समुदाय में निपात है इतिह वो इतिह एव यह हो जाएगा ऐतिह्यम ऐतिह्यम भेषज भेषजम भेषजम एव भेषजम एव भेषजम से यह हो गया यसे चलो हो जाएगा भैषज्यम देवतांता तादर्थे यत देव शब्द से देवातल देवता उनता स्वार्थ में देवतांत शब्द से तादर्थे तस्मे इदम इति तदर्थम तादर्थे तदर्थे व तादर्थ्यम ये तदर्थे व तादर्थ्य स्वार्थ में से हो गया स्वार्थ में स्वयं करने वाले क्या सूत्र है चतुर्गुणादि स्वार्थे स्वयं वाच्य तदर्थ्यो तादर्थ्यम अग्निदेवताई इदम अग्निदेवता के लिए जो द्रव्य है हव्यादि हो गया यत हो गया अग्निदेव देवत्यम अग्निदेवत्यम का अर्थ क्या होगा जो वस्तु हवि पुरराशादि अग्निदेवता के लिए है पितृदेवत्यम इस प्रकार पितृदेवता है पिता च स्वदेवता च बने पितृदेवता देवता यही इदम पितृदेवत्यम पादार्घाभ्यांच पाद और अर्घ से भी हो जाएगा तदर्थ पादार्थ मुदकम पाद्यम पादार्थ पाद प्रक्षालन करने धोने के लिए पाद्यम अर्घार्थ अर्घ पूजा के लिए तो अर्घ्यम तो यहाँ पादार्घाभ्याम च दिया है ये अनुक्त समुचाय में तो स्वार्थे भी यत तथेव तथा एव तथ्यम तथा एव अर्थ में तथ्यम बनता तथ्यम का अर्थ तथा एव ये आगे आएगा कहीं स्वार्थ में जो चकार अनुच समुचाय अर्थ है 661 पृष्ठ निकल 661 में हाँ ये नीचे तत्वबोधि में दिया है ये देखो तथ्यमिति तथेव तथ्यम पादार्घाभ्याम चेति चकार से अनुक्त समुच्चयार्थवाद स्वार्थे यत तत्वबोधि में दिया 661 यहाँ नहीं दिया है तो तथा एवं तथ्यम तो च अनुक्त समुच्चयार्थ होने से स्वार्थ में यत हो गया तथा एव इति तथ्यम यहाँ कहना चाहिए। नवस्य नु आदेशो तनप तनप खास च प्रत्यय वक्तव्या नवस्य नु आदेशो तनप तनप खास्य प्रत्यय वक्तव्यः। तनप तनप अर्क तनप तनप खास्य तनप तनप अर्क तना में तना रह गया नु नवक नु हो गया नूतनम और तनप हो जाएगा तो नूतनम ख हो जाएगा तो नू से ख इन नवीनम नवीन का अर्थ नूतन ये तो मालूम है नूतनम भी बनेगा नूतनम नूतनम नवीनम पर्यायवाचक हो गया। नश्च पुराने प्रात प्रशब्द से न हो जाएगा पुराण अर्थ में पुराण अर्थ वर्तमानात प्रशब्दात न वक्तव्य प्रशब्द से न हो गया चात पूर्वोक्त पूर्वोक्त क्या है तनप तनप हो जाएगा तो प्र से न हो गया प्राणम अतनप हो गया प्रतनम तन हो गया प्रतनम और ख हो गया तो प्र से यसे चलुप हो जाएगा खसी न प्रीणम। भाग रूप नाम भ्यो ध्येय ध्येय सार्थ में भाग एव भाग ध्येय रूपम एव रूपधेयम और नाम एव इति नाम ध्येयम। अग्निध्र साधारणाद अय अग्निध्र शब्द से और साधारण शब्द से अय हो जाएगा अग्नि अग्निध्र से अय हो गया अग्निध्रम साधारण से अय हो गया साधारणम ये होने से अय होने से क्या होगा टिड्ढान से गीप हो जाएगी ये तो अग्निध्री साधारणी ये तो साधारण शब्द नपुंसक है साधारणी कैसे बन गया अयंत होने से टिड्ढान गीप हो गया। अतिथेर यह तादर्थ अर्थ में अतिथय इदम इति आतिथ्यम अतिथय इदम इति आतिथ्यम अतिथेर भाव नहीं अतिथय इदम इति आतिथ्यम देवा तल देव एव देवता तलंतम स्त्रियाम देवता देवता शब्द से अजाते तो स्टाप होकर देवता बनता है प्रत्यय क्या है तल अवे कह अभी से कह हो जाएगा अर्थ है अभी रेव अभी से कहोगे अभी कह भेड़ होता है शैल पर्वत भी अर्क भी यावादिभ्य कन याव एव याव कह मणि रेव मणि कह याव हो गया या यवानाम अयम याव ओदनादि यव संबंधी ओदनादि बने यव से जो बना पद खाद्य याव एव याव कह और अलक्त का वृक्षों को याव है सैव याव कह ये भी हो जाएगा। लोहितान मणौ क प्रत्यय हो जाएगा लोहित से कह हो गया लोहित क मणि हो गया। वर्णे चा नित्य वर्ण अर्थ में अनित्य वर्ण अर्थ में लोहित शब्द रहेगा तो कौन हो जाएगा अनित्य अलोहित कह कोपेन अनित्य कौन से क्या हुआ जो नित्य रक्त बने हुआ नहीं जो लोहित है कोपेन क्रोध होने से लाल हो जाते हैं तो वहाँ कह हो जाए लोहित कह कोपेन अनित्य दिया। लोहिता लिंग बाधनम वा कौन प्रत्यय करने पर प्रकृति पता लिंग वचन है कहें क्या लिंग का बाध हो गया तो कौन पर करने पर विकल्प से बाधन होगा लोहित शब्द से कौन होगा लोहित को होता है स्त्रीलिंग करेंगे तो टाप हो गया लोहितिका लोहित शब्द से कौन कौन से लोहितिका हो गया लोहित से और दो प्रकार है लिंग बाधन बा लोहित शब्द को वर्णानाम तनते नितान्तानाम स्त्रीलिंग होता है स्त्रीलिंग करने पर त को न होगा तो लोहिनिका बनेगा वर्णाद अनुदाता तो पथा तो न तो उसमें ये दे दे प्रातिपदिका तद्धिता इति पक्ष प्रतिपद विधान मात्रेण अपवादत्वम इति पक्ष से आश्रयण वर्णाद अनुदाता इत्यतः प्राग एव कौन हो जाएगा पहले क होने के बाद कर्णी कृते लोहितिका शब्द बनेगा। अच्छा दो प्रकार बनेगा लोहित शब्द से स्त्रीलिंग बोधक प्रत्यय पहले करेंगे तो कना बाधो बास्यात, ये अर्थ हो गया। लिंग बाधन विकल्प से जो होगा लोहित शब्द से लिंगबद्ध प्रत्यय का कौन से बाध विकल्प से होगा, कौन जो करेंगे वर्णा वर्ण चाहनीते लोहित शब्द है स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो स्त्रीलिंगबद्ध प्रत्यय प्राप्त है और कौन भी स्वार्थ में प्राप्त है। लिंगबद्ध प्रत्यय का बाध कौन से विकल्प से हो जाएगा, यदि पहले कौन हो गया तो लोहित तक बन गया, लोहित तक बनना जाएगा तो आगे स्त्री प्रत्यय करेंगे तो बनेगा लोहितिका, और यदि पहले लिंगवादन हो जाएगा तो बन जाएगा वर्णादनदाता तो उपधातुन लोहिनी, पहले स्त्रीलिंग से नहीं पहले लोहिना नहीं लोहिनी शब्द, हाँ लोहिनी शब्द गीप हो जाएगा, लोहिनी शब्द गी से लोहिनी, लोहिनी शब्द से कर्ण पर करने पर केण श्रस हो जाएगा फिर अजात श्राप हो जाएगा लोहिनी का। पहले स्त्री प्रत्यय हो जाएगा तो गीप हो जाएगा, पहले स्त्री प्रत्यय नहीं होकर कौन हो जाएगा तो लोहित तक शब्द पहले हो जाएगा फिर टाप करेंगे हो जाएगा प्रत्यस्तात् का अवसर हो जाएगा लोहितिका। और यदि लोहित शब्द से स्त्रीलिंग प्रत्यय करेंगे गीस करेंगे तो वर्णादनदाता तो पथा तो न हो जाए लोहिनी, लोहिनी शब्द लोहिनी शब्द होने के बाद कौन करेंगे ये तो केण श्रस हो जाएगा लोहिनी का टाप हो जाएगा लोहिनी का दो बनेगा। लिंगवाद विकल्प से हुआ लोहिताद लिंगवाधन, लोहित शब्द से लिंग का बाधन कौन के द्वारा विकल्प से एक पक्ष में बाध कर देगा कौन के द्वारा एक पक्ष नहीं होगा तो पहले स्त्री प्रत्यय हो जाए तो गीप हो जाएगा फिर लोहिनी का बन जाएगा, और पहले स्त्री प्रत्यय नहीं होगा कौन हो जाएगा तो क्या शब्द हो जाएगा लोहितक, लोहितक होने के बाद अभी हो जाएगा स्त्री प्रत्यय टाप इत हो जाएगा लोहितिका। रक्ते लाक्षादिना रखते ही लोहित शब्द तस्मात कौन हो जाएगा लिंगवाधन विकल्प से हो जाएगा तो लोहित शब्द से दो रूप बन जाएगा लोहितिका लोहिनिका साटी। लिंगवाधन विकल्प से किस दो रूप में किस रूप में लिंगवाधन हुआ कौन के द्वारा लोहितिका पहले कौन हो गया और दूसरा में पहले लिंग स्त्रीलिंग में गी से होकर गीप होकर के इस वर्णादन दाता तो धातु न हो जाएगा फिर बाद में के कर्ण से हस होगा। कालाच अच्छा कालाच वर्ण चाहनीते रक्ते सूत्र द्वय में वर्तते काल से क होगा वर्ण चाहनीते रक्ते दोनों में तो रक्त वर्ण में अनित्य रक्त होने पर यह हो जाएगा कालक मुखम वैलक्षण वैलक्षण आश्चर्यतया मुख काला पड़ गया वैलक्षण होता आश्चर्यतया मुख काला हो गया अनित्य अर्थ में हुआ। कालक पट कालक पट हो गया ये भी कौन हो गया अनित्य कभी काला हो गया मेला काली का साटी हो गया। विनयादिभ्यष्टक किस अर्थ में होगा सार्थ विनय एव वैनयिक समय सामयिक विशेष एव वैशेषिक जो वैशेषिक बनता है विशेष गुणों को वैशेषिक तर्क संग्रह में आया कहें इत वैशेषिका गुणा रूपम भावना स्नेह शब्द वैशेषिका गुणा जो कहा विशेष गुणों को वैशेषिक कहा वैशेषिक दर्शन नहीं विशेष गुणा एव वैशेषिक विनयादिभ्यष्टक उपायाद ह्रस्वत्वंच उपाय सदस्य ठक हो जाएगा और उपाय में पा उपाय में ह्रस्व हो जाएगा ह्रस्व किसको होगा दीर्घ को पा में आग ह्रस हो जाए तो ठक की तीचे बुद्धि औपयिक बन गया। औपयिक शब्द का क्या अर्थ होगा उपाय एव उपाय एव उपाय ही अर्थ है औपयिक वाचो व्याहृता अर्थायाम व्याहृत अर्थ व्याहृत अर्थ संदिष्ट अर्थाया संदेश उपदेश करने के लिए इदम अस्य वक्तव्यम इति दूत प्रति कहते व्याहृत व्याहृत अर्थ है संदिष्ट अर्थाया वाची विद्यमानात वाक शब्दात सार्थे ठक सातवें ठक संदेश वाक वाचिकम स्यात इति अमर वाक ठक वाचिक बन गया वाचिकम वाचिक मतलब संदेशवाणी किसको कहते हैं वाचिकम शब्द से कहा जाता है वाचिकम तदयुक्तात् कर्मणोन कर्मण शब्द शरण होगा कर्म एवं कारमणम, कारमण कैसे वाचिकम श्रुत्वा क्रियमाणम कर्म, वाचिक हो गया शब्द से जो उपदेश सुन करके जो कर्म किया जाता है हो गया कारमणम कर्म तद्युक्ता था। ओ सधे रजातो सार्थ में अन हो जाएगा औषध औषध एवं औषधम एवं औषधम अन हो गया औषधम औषधम और औषध औषधि शब्द औषधि औषधि शब्द सार्थ में अन हो गया तो औषधम दूसरा क्या शब्द प्रयोग करेंगे औषधि अजातो किम औषधय क्षेत्र रूढ़ा औषधय जो क्षेत्र में उत्पन्न हुए औषधि ये वीरियावादी को औषधि कहते प्रज्ञादिभ्यश्च अन हो जाएगा सार्थ में प्रज्ञ एवं प्राज्ञ स्त्रीलिंग में प्राज्ञी स्त्री अच्छा प्रज्ञादि में देवता शब्द आया अन हो जाए तो दैवत प्रज्ञादि वर्ण देवता एव दैवत जो देव शब्द से सार्थ में तल हो गया देवता प्रज्ञादि में अन हो जाए तो दैवत दैवत और देवता में भेद है देव देवता दैवत और वो जो आया था पितृदैवत्यम वो अलग ही तादर्थ में यत हुआ देवतांतात बंधुरेव बांधव बांधव बंधु से अन हो जाएगा और गुण बांधव तो लोक में हिंदी तो बंधु बांधव को बुलाओ नहीं बंधु बांधव कहते ना बंधु बांधव एक ही बंधुरेव बांधव मृदस्तिकन हाँ मृतिका बनना है मृद एवं मृत से तिकन हो गया मृतिका टाप मृतिका सस्नो प्रशंसायाम प्रशंसायाम रूप एक सूत्र है रूप होता है उसका अपवाद रूप अपवाद प्रशस्ता मृत सस्नव स और स्न दो प्रत्यय एक प्रत्यय स दूसरा प्रत्यय स्न मृत स से टाप हो गया मृत सा स्न प्रत्यय हो गया तो मृत स्ना मृत्सा का क्या अर्थ होगा प्रसत्ता मृत और मृत्सना का अर्थ प्रसत्ता मृत मृत क्या है मिट्टी है उत्तर सूत्र अन्यतर सायं ग्रहणान नित्योयम ये जो प्रसत्ता मृत अर्थ में स प्रत्यय स्न प्रत्यय हो जाएगा मृत्सा मृत्सना क्योंकि उत्तर सूत्र में अन्यतर सायं ग्रहण किया इसलिए सस्नो प्रशंसा नित्य हो जाएगा ओम मृतावसान।